den ånden lyster, hvordan min peje. Jeg ville bare sige dig, at jeg kommer for at freje. Se bare på mig, ånde, for du har aldrig truffet en frejer af så reger, som Lars Mathias Kuffel. Jeg tror nok, den pibling vil blive tilfreds som foring og flytter en som kunde på foret kæppe goring. Du tjener goringerne, og vil han i jorden med gode fede mærker og sen i alt i jorden. Og kjøre for og heste, for vogning og for plåing, og læge bag ved goring, der i den net er skoving. Nej, se, du store flåner, i stedet for at svare, så vil du ikke have mig? Ja, ja, du flåner bare. Jeg har nok set dig sammen med vævst fra Hellig Pær og Liana Lyster, hvad ville du der? Du kunne få en bonde med tjør og fide støde, og du vil ta til takke min fiskere snøde. Om nætterne til grunget med boling og hangrakke, og fattigt i jøvskjævset og boer i en brakke. Nej, jeg har sølv i kisterne og gode klær i skaven, men vil du ikke have mig, kan du kysse mig i raven.